punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Czuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie. Gimnastyka buzi, języka, to bardzo ważne przy zapowiedzi kolejnego artysty. Na dzień dobry, dziś w budziku Daria Zawiałow, a teraz 4 minuty po godzinie 4 nasza piosenka dnia. Ryan Adams. So hard to be without you. Everything is Album Ryana Adamsa już za niecałe 3 tygodnie, a na Prisoner między innymi właśnie dzisiejsza piosenka dnia to numer 6 spośród 12 kompozycji tego artysty. Dziś wielokrotnie do usłyszenia zapowiedź kolejnej płyty, jeśli dobrze liczę, to 16 płyty studyjnej artysty. Między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji, wówczas pojawi się także nasza piosenka dnia. Teraz 8:04. Kieszeni ma, kieszeni ma. Czemu kieszeni mak, w kieszeni mak. Pokaźnika źrenica, życie twe krąg zamyka. Wojna ci duszę skruszyła, Syberia ci serce zmroziła, Syberia ci serce zmroziła. Sukienka lila niebieska na ślub sam raz, na ślub sam raz. Alunia, Andrzej Smolik, Natalia Grosik i Miłosz. Niestety zabrakło troszkę głosów, by utwór znalazł się w pierwszej dziesiątce utworów skutecznie budzących za rok 2016, ale pojawiły się takie propozycje od Państwa i za nie to bardzo pięknie dziękuję, bo to fantastyczne nagranie z rewelacyjną historią. Nawet nie w tle, a na pierwszym miejscu. 12 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, numer telefonu 2273, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. A to oznacza, skoro kontakt z nami na trzy sposoby, że już czas na, no właśnie, trzy szybkie. Ciach, ciach. Resztę zdjęć, ich żał przy ich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i ćmi. Spalił dziś tamten list, ich żał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał skrzyp. Wiatr, krok przybliża cel, w kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle, więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy most, ogniem buchnął piec, spalił powieki, brwi poczernił, chnął, odebrał wzrok. Więc jak Terezjasz milczy nikt, który umarł w nim. Resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, milcząc wygarniał popiół, kiedy już szczezły do cna, tylko w pamięci drwiły zeń, mięsny. za przedmioty kształty drzwi, których nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą czcić. Tylko w pamięci drwi łzeń, miejsca, przedmioty, kształty drzwi, których nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą czcić. Tylko w pamięci drwi łzeń, miejsca, przedmioty, kształty drzwi, których nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą czcić. Tylko w pamięci drwi łzeń, miejsca, przedmioty, kształty drzwi, nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą czcić. La la la. O, to bardzo dobry tekst. Każdy łatwo może zapamiętać spokojnie, a tak w tytule, no nie takie łatwe do przebrnięcia. Miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. To Marek Dyjak, la la la la. 17 minut po godzinie 4. Już dziś bardzo szybko telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz, gdzie sucho, minus 4, minus 5, czyste niebo. I jedziemy dziś, pan Janek, jako pierwszy telefonicznie. Brawo, Jasiu. SMS-owo pan Mirek z Łodzi, minus 6, za oknem zima tuli wszystkich we śnie, a trójkowy budzik budzi nas do życia. Piękne słowa, bardzo dziękuję. Pan Mirek z Łodzi dziś jako pierwszy SMS-owo. No i jeszcze mailowo. Na dzień dobry, bardzo się cieszymy, że dziś pan Tomek, choć kiepsko spał, sama pobudka o 3.20, chce na urlop. Pan Tomek, nasz wierny słuchacz z Płocka, gorąco ściskamy. Dobrego dnia, niech ten dzień, mimo że człowiek nie wyspany, sama pobudka o 3.20 będzie dobrym dniem, nie tylko dla pana Tomka, który odezwał się jako pierwszy dziś mailowo. I już mamy grono trzech, dziś okazuje się trzech szybkich panów. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, gorąco polecam. No a jeszcze będzie szansa do tego, by odezwać się, będziemy sprawdzać listę obudności, a jeszcze wcześniej także sięgać po budzikowy alfabet. Tu przyda się skrzynka SMS-owa 71335, tak przypomnę, kto by był już w gotowości. Telefon, klawisze czy jakieś inne urządzenie mobilne z dostępem właśnie do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Jak znalazł, to już za jakiś kwadrans. Na razie 18 minut po godzinie 4. Nowe nagranie w Trójce. No, w co mam wierzyć? Może i w dobry dzień właśnie. A jeśli chodzi o ten nowy dobry dzień, to już za chwilkę powitanie tegoż właśnie. Teraz Ania Rusowicz oraz Mitch & Mitch. Że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Nowo, nie tylko muzycznie, ale także filmowo, bo Anię Rusowicz wykonującą W co mam wierzyć można zobaczyć w jednej ze scen Sztuki kochania, filmu opowiadającego historię Michaliny Wisłockiej, autorki poradnika o miłości, jednej z polskich bestsellerów wszechczasów. No i wszystko wskazuje na to, że chyba także film stanie się bestsellerem, ale z pewnością do tego jeszcze będziemy wracać. 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu, ostatnim dniu stycznia. Przed nami wtorek, tak właśnie się jawi. A jawi się także tym, że będzie to dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad godzinę i kwadrans. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, a jest szansa na dłuższe chwile ze słońcem. Tym bardziej cieszy fakt, że już przekraczamy granicę dnia trwającego 9 godzin. Co prawda 9 godzin i minutkę, czy niecałe dwie, no ale zawsze to robi różnicę, chyba najbardziej odczuwalne nie tylko z samego rana, ale po południu czy wieczorem, że dzień już dłuższy i to ponad, jak wcześniej wspomniałem, godzinę i kwadrans. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Ludwiki, Marceli i Jana składamy najlepsze życzenia imieninowe. Nie dał dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić. Kilojule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran, imbiran, imbiran. Smakuje mi, nie przywykłem, nie przywykłem. Kęciastem mam smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd taki dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić. Kilojule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Biegu. I ja błknęło nam, że zawsze tak troszkę pachnie z imbirem. Cortez. 26 minut po czwartej przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. I tak w roku 1797 urodził się Franz Schubert, austriacki kompozytor, twórca pieśni romantycznych, m.in. cyklu Piękna Młynarka, ballady baśniowej Król Elfów. Przypomnijmy, że skomponował ponad 600 utworów, w tym opery, msze oraz 7 symfonii. Franciszek Schubert zmarł w 1828 roku. W 1801 urodził się Piotr Ściegienny, działacz patriotyczno-społeczny, autor tak zwanej Złotej Książeczki, wzywającej do likwidacji wielkiej własności ziemskiej i walki z zaborcą. Ściegienny zmarł w 1890 roku. W 1849 zmarł Szandon Petofi, węgierski poeta, uczestnik Powstania Niepodległościowego w 1848 roku. A w 1895 urodził się Stanisław Młodożeniec, poeta, współtwórca futuryzmu, autor opowiadań, nowel oraz powieści, między innymi powieści Na budzeniu. Młodożeniec zmarł w 1959 roku. To wybrane wydarzenia z historii, także kalendarz muzyczny, ale nie przede wszystkim, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców. Bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Dziś zawracam rzeką bieg, kiedy skinę wszyscy tańczą, nim policzę znów do trzech, zanim znowu pstryknę z palców. Na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę, tron i berło. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Masz w ciemno, czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Nawet gdy mnie przeklną, ja będę trafiać w sedno, a ty zostań ze mną. Zostań tu. Walnął się pan synoptyk, przepraszam. Temperaturka mu się pomyliła, temperaturka poprawiona, przekreślona, nie liczy się, nie liczy. Gdzie tam on, minus 7 do minus 3, nie, nie. Ale przepraszam bardzo uprzejmie pan synoptyk, dobrze. No teraz już o tym, że napływać będzie polarno-morska masa powietrza nad zachodnią część kraju, cieplejsza, minus 7, dobre. Dziś, no w miarę pogodnie, a tam gdzie zachmurzy się, możliwe przejaśnienia. Najwięcej chmur i opadów, nie tylko deszczu, ale także deszczu ze śniegiem i samego śniegu w zachodniej części kraju. A w pasie linii i Wisły dziś możliwe przejaśnienia. Tak to dziś pan synoptyk ładnie nam poetycko napisał. Uważajmy na lokalne mgły ograniczające widzialność ledwie do 300 metrów. No i uważajmy także na opady marznącego deszczu lub mrzawki. Wiadomo, że te opady będą powodować, tak, to nieprzyjemne takie, nawet tylko na drogach, ale także na chodnikach, to co się nazywa gołoleć. Wiatr jest słaby, jedynie na południu umiarkowany, rano jeszcze dość silny, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie będzie rosnąć, a w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No i temperature właśnie, pan synoptyk informuje, minus 7 do minus 3. Tak podglądam, no może jutro, może w nocy, może z samego rana. Się pomylił. Nie, to dobrze, bo pan synoptyk tu jednak widać, że przykłada się, że to nie jest tak, że spod palca my tu damy tu, a jezioro damy tutaj, jak to panie dyrektorze. No a dziś od minus 1 stopnia. Właściwie, jak pan synoptyk poprawił, to na minus 4 na Lubelszczyźnie. No niech będzie, akceptujemy. 0 minus 1 w centralnej części kraju, 0 plus 1 w większości regionów, w tym m.in. na krańcach północnych i południowych. Najwyższa temperatura miała być do plus 3, przekreślone do plus 1. Dobrze, niech będzie nad samym morzem, na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu. Akceptujemy. Uwaga, bo już po 4:30 pierwsza część budzikowego alfabetu. Proszę tak uważnie, żeby nie jak pan synoptyk później tego. Znów w zatoce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordę mi, choć wczoraj ledwo z każdą małą kępką rozprawiałem się tępą żyletką. Prysznica spływ znów zapychają, dzielone na czworo włosy się jeżą, bo odpycham wciąż na nowo głosy, które powtarzają mi, które potwarzają mnie, które szans nie dają, płać wołają, spać nie dają mi, które powtarzają, postarzają mnie. I nie wiem czy ja żyję, czy mi się to życie śni się, przykrzy się bycie, skarczy igła jak po zdartej płycie. W oczach staje mi mgła, z nad głowy znika nimb, nadchodzi godzina wilka, znowu coś kręci Zygmar. Dziewczyna mówi, że przyszedł rachunek za prąd. Narzeczona woła, że kaloryfer zapowietrzony, także jeden ratunek to kląć. Żona krzyczy, że w naszej kamienicy, w piwnicy woda do kolan i szkoda, że moja cierpliwość chce wyparować znów od słowa do słowa. Rzeczy się psują, zęby, spłuczki, kąpy, związki, praki. Uwierz też, za każdym razem mam mniej sił do walki. Znów poszerza swe zagola, strepa dyskomfortu, a ja tonę w wątpliwościach, zamiast pewnie pić do portu. Proszę, nie obrażaj się, że wciąż się powtarza, nie powtarzaj się. Czas wciąż się pomnaża, się rozmnaża, się odgraża, że będzie się powtarzał, mnie powtarzał i podważał mnie. Naprawdę znowu trzeba zrobić remont? Przecież ledwo co wprowadziliśmy się tu. Ile minęło z 5 miesięcy, ty nie bądźmy dziecinni. Na to ona, że dziecinny będzie pokój, który trzeba odmalować, bo... I choć nie palę, teraz palę pośród cichej nocy, myśląc dymem o tym, czym jest życie, w czyjej mocy jest bieg przypadków, siła faktów, jakie przyjdzie toczyć bitwy. Znowu do gonitwy stawać, patrzeć i przeoczyć najważniejsze. Co jest najważniejsze, nigdy nie wiesz. Wciąż zbyt łatwo zgubić sens, a przede wszystkim siebie. Nie ma sensu o tym myśleć, weź głęboki oddech i oddaj niebu z dymem wszystko, o czym chcesz zapomnieć. No dojdziemy ładu. Nie dojdziemy taką metodą, powiedziałem, w centralnej części kraju zero. Państwo tak mówili, że minus jeden, a że zapowiadali, że człowiek aż tak bardzo nieuparty. Dobrze, dobrze. Proszę, minus jeden, niech będzie. Dobrze. Zero minus jeden, odczuwalne minus trzy. O, tak byśmy się umówili. Nie czuję, że rymuję, a państwo 71335 podsyłają już te pierwsze. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze dwa utwory i będzie okazja do tego, by wiecie, nie strzelać. Choć to też jest jakaś metoda, by oszyfrować, co dziś w budzikowym alfabecie łączy trzy zgoła różne nagrania, różnych gatunków, też różnych epok. No, chyba tak należałoby także powiedzieć, różnych głosów. Płci nawet bym powiedział, tak, pci dzisiaj też. No to 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Czekamy na ten wspólny mianownik. Choć to tak mało matematycznie, ale jednak szukamy jakiegoś rozwiązania, rozstrzygnięcia. Przypomnę, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, więc rozstrzygnięcie tegoż właśnie już za kilka chwil. Za 24, piąta. Budzik. włosie i w kolankach i rozedrganie w dzwonkach. Nie pogonię mnie, bo tracę oddech. Nie pogonię mnie, bo gubię rytm. Nie pogonię mnie, bo tracę oddech. Nie pogonię mnie, bo gubię rytm. Mam swoje drogi klęte, mam krecie korytarze. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest cały w brązach. Świat w złocie i w kolonkach i rozedrgany dzwonka. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. To za każdym razem, no jakby nie było, jest to zaraźliwe. Śmiech, śmiech, śmiech. Państwo proponują dziś w odpowiedziach do alfabetu, a przypomnę, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Jakoś tak wyszło na B. No naprawdę państwo się nie zgadywali, o to proszę. I blues, i bluesik, i to od pana Łukasza, który to pozdrawia z trasy Łódź-Gdańsk, podpisując listę obudności. Jeszcze pan Łukasz ściska koleżankę Paulę, najbardziej bluesową osobę, jaką znam. Może to właśnie bluesik to od pana Łukasza. O, koleżanki uwielbiające bluesik. Fantastyczna okoliczność. Pani Bożena też może na B ze znakiem zapytania. Może bułka, może bułeczka i niech nie biadoli pan synoptyk, to od pani Oli. A synoptyk nie biadoli od pani Oli. Nie wiem, co to dzisiaj z tego będzie. Jeszcze pani Bożena, bumerang. No, wszystko układa się na B i do tego jeszcze z naszej skrzynki SMS-owej. Dzień dobry, wieczór, to musi być na B. Pozdrawia pan Maciek z Warszawy. A nie, gdzie tam? Tam to się nie liczy. Nadesłał nasz słuchacz kolejnego SMS-a. Tam to się nie liczy. Czy samo N, czy nie może całe nie? Od pana Maćka z Warszawy dziś najprawdziwsza z prawidłowych odpowiedzi, która to liczy się w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Brawo, brawo, panie Maćku, jest pan zuchem. Na B tamto, to tam, a gdzie tam, to się nie liczyło. Na B. Nie obrażaj się, Bisz Radeks. Nie mam wątpliwości. Bagdad Radio zresztą tu by pasowało też na B. I trzecie, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech oczywiście. Manam. A więc dziś budzikowy alfabet na nie. Znaczy na tak, ale na nie było, że za chwilę korespondencja państwa. jakie wywiesimy flagi. Nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, i czy w ogóle będzie świat. Kiedy pójdziemy, ostatnią z naszych szans, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, kiedy zgasną nasze słońce. Kiedy pójdziemy 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od Państwa, między innymi od pana Tomka z naszego budzikowego duetu Stefcio i Tomcio. Zgadywanka alfabetowa zadziałała. Głowa już nie śpi, ale jak obudzić resztę organizmu, resztę ciała? No, zaczyna się od samego rozumku właśnie. Bardzo się cieszymy, że pan Tomek już z nami. Pani Bożena z Częstochowy wraca jak bumerang przy zamku z 99 wieżami. 9 na minusie i wieje, a przecież, jak dodaje nasza słuchaczka, nie jestem w Keleckiem, tylko w Opolskiem. Serdeczności bardzo dziękujemy. Pani Aleksandra z Leszczyńskiego parkingu tak wtula się w fotel i marzy o dobrze wypieczonej bułce posmarowanej bursztynowym miodem. Ech, pozdrowienia z najlepszej drogi do wymarzonego zakładu pracy. Smakowicie się robi. Minus 5 w Łosicach u pana Pawła nad szklanką z kawą. Stacja Sztum i pan Darek już otwarty na naszą korespondencję. Stacja Sztum otwarta o 4:20 za oknem gwiazdy widać, więc na termometrze słupek nie powędrował do góry, tylko minus 6. Brr. No a jeśli chodzi o grafik na luty, większość zmian pan Darek spędzi na stacji w Ryjewie. Powrót do Sztumu o 20 lutego. Już pewnie też o 4:20. Pan Darek pozdrawia zapewne pana Roberta z jednej, z drugiej stacji. No bardzo się cieszymy, że jakaś ta nasza budzikowa społeczność rozrasta się i też w drodze do pracy gdzieś tam, może nawet człowiek niespecjalnie zadowolony, bo trzeba wcześniej wstać, że zimno, że jeszcze ciemno, że tyle roboty na głowie i różnych spraw do załatwienia. Ale niech ten być może taki mały uśmiech gdzieś w kąciku ust się pojawi. Pan Piotr z Radomia pozdrawia jak zwykle z Warszawy. Przy kubku porannej kawy trójka gra za oknem prefiksy 2. Poranny zestaw do biegania gotowy. Zaplanowana dziś piątka i miło zaczynać dzień, czego wszystkim życzy pan Piotr z Radomia, znaczy z Warszawy. Bardzo dziękujemy. Kraków pięknie wita wszystkich wstających i u nas na polu smog straszliwy. Jak tu wyjść, jak żyć? Że pani Kasiu, ferie zdaje się zaczęły się w Małopolsce, więc siedzimy przy radiu. Apka mówi minus 11 i że niby mgła. To pani Aga też z Krakowa o tym, co na polu, i pan Karol z Trzepnicy wita w ostatni dzień stycznia i pozdrawia w Trzepnicy tymczasem minus 7. Skrupulatne, bo jak państwo zauważyli, takie dokładne minus 11, minus 7, minus 5, ale pan Maciek się stara jak nic. Pan Maciek zawoi o tym, że minus 3,1, dokładnie zliczone. Niebo lekko zachmurzone, słabo, ale widać gwiazdy. Wokół zależały zmrożony śnieg. Bardzo zmrożony śnieg. Pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego dużego psa przeprowadzony. Będzie za chwilę, bo pies przed chwilą się obudził. To od pana Maćka. Za chwilę także sygnały zagraniczne, a na budziku za 8:05. Przepadnij i zginij, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Przepadnij i zginij, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Okolicą rocznym chyłkiem gniasz do domu. Nie mydlij oczu, jestem już za duża. Ja o północy na zatrutej klawiaturze piszę mail wiedźmy złej i od razu lżę. Dziś twój anioł stróż będzie gdzieś był, więc pójdziesz pod nóż, choćbyś nie wiem jak się krył. Ja też słówka znam, co zniecają żal. Ej, w zapasie mam niezawodny pewien czar. Się, że wygrywamy listę utworów skutecznie budzonych, budzących pana Sebastiana z Danii. Finn też na posterunku, a na szczycie między innymi Alunia. Na miejscu drugim Justyna Steczkowska, Kto wciska mi kit. Gorąco pozdrawiamy Dania też na nasłuchu. Bardzo się cieszymy. Pan Jarek z Wyspy Brytyjskich, pani Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody. Kłaniamy się nisko. Pani Ania informuje, że w Dalsze chłodno. 18 stopni, już dochodzi 7. No a na budziku, rzecz jasna, także u nas prawie 7, no prawie 5 dochodzi. Rozciąga się piesek pana Maćka. Pan Maćka spod Babiej Góry, jak państwo już nazwali, maćkowy pies. Choć były i pytania, jakiej to maści, jakiej rasy, to już wiemy, że labrador. Rozciąga się, no i ten pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego dużego psa troszkę potrwa. Wczoraj pojawiło się także pytanie, to zdaje się, że chyba pani Ania, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Pani Ania. Meldująca się i podsyłająca informacje o tym, co zawsze się dzieje, pytała o imię. No i dziś pan Maciek się przedstawia. Pan Maciek Maciej, to już wiemy, ale pies nazywa się, labrador się nazywa się, ale ma na imię on, ten pies duży, budzikowy, przy pomocy którego mierzymy pokrywę śnieżną. Bronisław. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcę. Trwa. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak? Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry.